بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، دروشی پڑھنے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اچھا جناب، آج ریالٹی سیریل آف لیکچرز کا چوتھا لیکچر ہے. حقیقت کیا ہے اس سیریل کا چوتھا لیکچر ہے آج انشاءاللہ. آج 29 اور 30 ذوالحجہ 1429 ہجری کی درمیانی رات 28 دسمبر 2008 اور اتوار کا دن ہے، اور آج کا عنوان ہے برزخی زندگی اور اسلام. کیا عنوان ہے؟ برزخی زندگی اور اسلام. تو عربی کے اندر برزخ کہتے ہیں ان سین بیریئر کو، یعنی چھپا ہوا پردہ، اور شریعت کی اصطلاح کے اندر برزخی زندگی سے مراد یہ ہے کہ وہ زندگی جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، چھپی ہوئی، وہ زندگی جو انسان کے مرنے سے لے کر قیامت والے دن دوبارہ اٹھائے جانے تک کی زندگی ہے، وہ ہے برزخی زندگی. اور یہ زندگی جو ہے یہ ایسی ہے کہ ہم اس زندگی کے بارے میں کوئی شعور نہیں رکھتے، اور عموماً چونکہ لوگوں کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اسی لیے برزخی زندگی کو ہم عموماً قبر کی زندگی بھی کہتے ہیں، برزخی زندگی کو قبر کی زندگی بھی کہتے ہیں. اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی شخص سویا ہوا ہو اور کوئی شخص اس کے پاس کھڑا ہو، اور جو سویا ہوا آدمی ہے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے کہ خواب میں اس کو آگ کے اوپر تلا جا رہا ہے، یا وہ بندہ پانی میں ڈبکیاں کھا رہا ہے، یا وہ شخص بڑی تیزی سے دوڑ رہا ہے، تو اس میں جتنی مشقت اس کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے تو وہ سویا ہوا شخص اس چیز کو فیل کر رہا ہوتا ہے. لیکن جو پاس کھڑا ہوا شخص ہے وہ تو یہی کہے گا یار یہ تو سویا ہوا ہے تو اس کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن وہ سویا ہوا شخص ان تمام کیفیات سے گزر رہا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جس شخص کو قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے، بظاہر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یار یہ تو مردہ ہے، کچھ بھی نہیں، اس کے ساتھ ایسے معاملات تو نہیں ہو رہے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کیفیات سے اس کو گزار رہا ہوتا ہے جس کا ہمیں شعور نہیں ہے. تو برزخی زندگی ایسی زندگی ہے جس کا ہمیں شعور نہیں ہے. اب ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت برزخی زندگی سے متعلق دو ایکسٹریم ایگزسٹ کرتی ہیں، دو ایکسٹریمز. ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قبر کی زندگی کوئی نہیں ہوتی ہے، بس قیامت والے دن حساب کتاب ہونا ہے، قبر کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو کہ برزخی زندگی کی آڑ کے اندر جو شخص دنیا سے چلا گیا ہے اس کے بارے میں ایسے ایسے عقیدے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ بعض اوقات گستاخانہ عقیدے ہو جاتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ایکسٹریم ہیں. اس پینڈولم کو ہم نے درمیان میں لے کے آنا ہے کہ برزخی زندگی ہے لیکن ایسی نہیں ہے کہ جس کا ہمیں شعور ہو. البتہ قرآن اور صحیح احادیث کے اندر اس کے بارے میں جو ڈیٹیلز آئی ہیں وہ انشاءاللہ میں آج عرض کروں گا. کسی حد تک ہمیں جو شعور دیا گیا بس اتنے کو ہم مانتے ہیں، اس سے زیادہ کے بارے میں ہم عقیدہ نہیں رکھیں گے. تو اس میں جو پہلی ایکسٹریم ہے کہ جو لوگ منکرین ہیں عذاب قبر کے، ان کو میں آج ایڈریس نہیں کروں گا، کیونکہ اس وقت برصغیر پاک و ہند کے اندر تینوں فرقے، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، یہ تینوں جو ہیں یونینیمسلی ایگریڈ ہیں کہ عذاب قبر اور برصغیر زندگی جو ہے یہ برحق ہے، اور اس کے اوپر پہلے 300 سال کے مسلمانوں کا اجماع بھی ہے، متفق ہیں کہ قبر کی زندگی ہے، قبر کا عذاب ہے. یہ تمام معاملات کے اوپر ہمارے پہلے 300 سال کے مسلمانوں کا اجماع ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درجنوں احادیث اس کے اوپر موجود ہیں، لہذا اس چیز کو ایڈریس نہیں کریں گے. البتہ جو اس کی دوسری ایکسٹریم ہے کہ برزخی زندگی کے متعلق جو لوگوں نے ایسے عقائد رکھ لیے کہ جو بعض اوقات گستاخانہ عقائد ہو جاتے ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالی میں آج ڈیٹیل کے ساتھ عرض کروں گا. اور اس میں بھی خصوص بالخصوص جو نیک لوگ ہیں ان کی برزخی زندگی، کیونکہ اس سے لوگ غلط رزلٹ نکال کر اور بڑے عجیب بیہودہ قسم کے عقائد امت کے اندر پھیلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے امت جو ہے فتنے کے اندر پڑی ہوئی ہے. تو اسلام کی ڈکشنری یعنی قرآن اور صحیح احادیث برزخی زندگی کے بارے میں کیا کہتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 کے اندر ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں, مار دیے جائیں, شہید کر دیے جائیں, ان کو مردہ گمان نہ کرنا, وہ اللہ کے حضور زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اور دوسری آیت ہے سورہ آل عمران کی 169 نمبر 169 نمبر آیت, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, کہ ان لوگوں کے بارے میں گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں, وہ تو اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. تو ان دو آیات کے ساتھ ہمیں کلیئر کٹ تین ریزلٹس ملتے ہیں کہ نمبر ایک, شہید زندہ ہے, نمبر دو, اسے رزق ملتا ہے, اور نمبر تین, اس کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. شریعت کے اندر جس چیز کا ہمیں شعور نہیں دیا گیا اس کو ہم کہتے ہیں متشابہات, اور متشابہات کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کے پہلے رکوع کی 7 نمبر آیت کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, میں صرف ترجمہ بیان کروں گا تاکہ ٹائم کم لگے, کہ ہم نے جو یہ کتاب نازل کی ہے اس کتاب کی آیات دو قسم کی ہیں. نمبر ایک, محکمات جن کے حکم بالکل واضح ہیں اور وہ اصل کتاب ہیں, مثال کے طور پہ نماز, روزہ, حج, زکات, جس کے احکام بالکل واضح ہیں, یہ ہیں محکمات. اور دوسری وہ آیات ہم نے نازل کی جو ہیں متشابہات, اور جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے, کجی ہوتی ہے, وہ لوگ متشابہات کے پیچھے بھاگتے ہیں تاکہ اس سے فتنہ تلاش کریں. یہ سارا ترجمہ چل رہا ہے, صرف میں نے بیچ میں ایک ایگزامپل دی, تاکہ اس سے فتنہ تلاش کریں, حالانکہ متشابہات کا علم صرف اللہ کے پاس ہے, اور جو علم میں پختہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں, یہ سب کچھ ہمارے اللہ کی طرف سے ہے, اور نصیحت تو نہیں پکڑتے مگر عقل والے. پھر اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ عقل والے کون ہیں جو کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب, اے رب ہمارے, جو تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا مت کرنا, اور ہمیں اپنے پاس سے ہدایت عطا فرما, اپنے پاس سے رحمت عطا فرما, اے رحمت کو عطا کرنے والے. وہاب کہتے ہیں عطا کرنے والے کو. تو یہ مومن جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ مانتے ہیں لیکن ہم اس کی کیفیت کے پیچھے نہیں پڑتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر متشابہات سے بچنے کی ترغیب دلا کر گمراہ کن عقائد کا دروازہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. لیکن اس کے باوجود لوگ ہیں, چونکہ لوگ قرآن پڑھتے کوئی نہیں ہے تو اپنی مرضی سے رزلٹ نکالتے ہیں اور اس کا بڑا سخت نقصان ہوتا ہے. اور رزلٹ کس حد تک نکلتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں زندگی تو ثابت ہو گئی شہداء کی, تو زندگی ہے اور رزق بھی ہے, تو رزق کھاتے ہوں گے, تو رزق کے اندر تو بیویاں بھی شامل ہیں, بیویاں بھی پیش کی جاتی ہوں گی, بیویوں کے ساتھ سب شباشی بھی کرتے ہوں گے. یہ کتابوں میں لکھی ہوئی چیزیں, میں حوالے سے نہیں بتا رہا, وہ پھر ایک بالکل کنٹروورشل گفتگو ہو جائے گی. اور جی دیکھیں جی بندہ مر جاتا ہے تو روح تو پھر جسم سے آزاد ہو جاتی ہے, روح تو بڑی طاقتور ہو جاتی ہے, یہاں جائے وہاں جائے, جو ہندوؤں والا عقیدہ ہے. تو یہ تمام قاعدے اس لیے رکھے جا رہے ہیں کہ متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور فتنہ ہمارے سامنے ہے. اچھا, ان تمام چیزوں میں یہ چیز یاد رکھیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ برزخی زندگی ہے, تو اس کا بالکل یہ بھی رزلٹ نہیں ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. کچھ چیزیں قرآن اور صحیح احادیث کے اندر آئی ہیں, وہ انشاءاللہ میں آج ڈیٹیل کے ساتھ عرض کروں گا. اور ان چیزوں کو عرض کرنے سے پہلے میں دو پریکٹیکل ایگزامپلز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اور یہ پریکٹیکل ایگزامپل کسی تاریخ کی کتاب سے نہیں ہے, کیونکہ تاریخ کی کتابوں کی اتھینٹیسٹی کوئی نہیں ہے. رافضیوں نے اپنی تاریخ لکھی ہوئی ہے, اہل سنت نے اپنی تاریخ لکھی ہوئی ہے, اور تاریخ میں ایسی ایسی باتیں بھی ملتی ہیں کہ جو ناقابل اعتبار ہیں. تو میں آپ کو جو یہ تاریخ بتانے لگا ہوں, تاریخی واقعات, یہ اس روئے زمین پر قرآن کے بعد جو سب سے افضل کتاب ہے صحیح بخاری شریف, جسے سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ, المتوفا 256 ہجری, انہوں نے 7397 احادیث کا مجموعہ یہ جمع فرمایا. اس میں دو وہ ایسی روایتیں لے کے آئے ہیں جس سے ہمیں پریکٹیکلی ان چیزوں کا پتہ چلے گا. تو پہلی روایت ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور چیپٹر کا نام ہے کتاب الجنائز۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ غزوہ احد جس دن ہونے والا تھا اس سے ایک رات پہلے میرے والد نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ کل میں شہید ہو جاؤں گا۔ ظاہر ہے جس کی نیت ہوتی ہے، اللہ سے دعا مانگی ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پھر وہ عطا بھی کر دیتا ہے۔ تو بیٹا دیکھنا، میرے مرنے کے بعد اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور میرا جو قرضہ ہے میرے ذمہ یہ تم اتار دینا۔ تو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جب میرے والد جو ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صبح غزوہ احد میں لڑے، تو شروع میں جو لوگ شہید ہوئے ان میں میرے والد بھی تھے، اور اس وقت ان کو جلدی میں دفنا دیا گیا، اور میرے والد کی قبر میں ایک اور شخص کو بھی ساتھ دفن کر دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا بڑا قلق تھا کہ میرے والد جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ دفن ہے، تو میں نے اس چیز کا ارادہ کیا کہ میں اپنے والد کی جو قبر ہے یہ علیحدہ سے بناؤں گا۔ چنانچہ میں نے اپنے والد کے مرنے کے 6 مہینے کے بعد، کتنے مہینے کے بعد؟ 6 مہینے کے بعد میں نے اپنے والد کی قبر کھودی، اور میں نے ان کی لاش جب دیکھی تو بالکل اس طرح تھی جس طرح میں نے جب دفنایا تھا اس وقت تھی لاش، صرف ان کا دایاں کان متاثر تھا۔ اور وہ متاثر سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ جب مردے کو لٹایا جاتا ہے تو اس کو دائیں کروٹ میں لٹایا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ان کا جسم بھی جو ہے وہ بالکل گندگی سے پاک تھا جس طرح ان کو دفنایا گیا تھا 6 مہینے پہلے۔ تو یہ پریکٹیکل اگزامپل موجود ہے کہ شہداء کو جس زندگی حاصل ہے اس میں ایک پروٹوکول یہ بھی ہے کہ ایسے بھی اولو العزم شہداء ہیں جن کے جسم بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھتا ہے۔ یہ پہلی اگزامپل ہو گئی۔ دوسری اگزامپل بھی صحیح بخاری کتاب الجنائز چیپٹر سے ہے۔ کتاب الجنائز میں صحیح بخاری کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 76 سال کے بعد، 76 ایئرز کے بعد، اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں، ولید بن عبد الملک جو ہے یہ اموی خلیفہ، اس کا دور حکومت ہے 87 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے 11 ہجری میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 76 ایئرز کے بعد اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس چیز کا ارادہ کیا کہ میں مسجد نبوی کی توسیع کرواؤں گا، اس کو چوڑا کروں گا۔ اس توسیع کے دوران اس نے یہ چیز ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرہ مبارک کی دیوار تھی وہ گر گئی۔ جب وہ دیوار گر گئی تو اس گرنے کے بعد ایک پاؤں جو ہے وہ ظاہر ہوا قبر کے اندر سے، اور لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو گئے، لوگوں نے رونا شروع کر دیا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک باہر نکل آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس چیز کی کنفرمیشن کیسے کی جائے؟ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جو صحابی ہیں اور اشرہ مبشرہ کے بیٹے ہیں، اور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں، سیدہ عائشہ کی بڑی بہن تھی اسما بنت ابی بکر، ان کے بیٹے تھے اور محرم تھے حضرت عائشہ کے، اور حضرت عائشہ کے گھر ان کا آنا جانا بہت فریکوینٹ تھا۔ اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبریں جو ہیں وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کے اندر تھیں، لہذا وہ پریکٹیکلی جانتے تھے کہ کس جگہ پہ کون سی قبر ہے۔ تو ان کے بیٹے اس وقت زندہ تھے، اروہ بن زبیر المتوفیٰ 94 ہجری، جو 94 ہجری میں فوت ہوئے، ان کو بلایا گیا۔ انہوں نے آ کے جب قبروں کی لوکیشن دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک نہیں ہے بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں مبارک ہے، کیونکہ اس طرف ان کی قبر تھی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ 24 ہجری میں، یعنی سیدنا عمر کی وفات کے 63 سال کے بعد آپ کا پاؤں مبارک بالکل صحیح حالت میں دیکھا، اور صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، جو اس چیز کا پریکٹیکل ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات شہداء کو یہ ایکسٹرا آرڈنری جو ہے پروٹوکول کے طور پر ان کے جسم کو بھی باقی رکھتا ہے۔ یہ دو پریکٹیکل اگزامپل۔ تو اب اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اگر شہید کا جسم اپنی قبر کے اندر سلامت ہے تو جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نے، جس کی وجہ سے وہ شہید ہوا، جس نبی کی دعوت کی وجہ سے وہ شرک سے بچ کے جنت کا سفر اس نے اختیار کیا، تو اس نبی کا اور ان انبیاء اکرام علیہ السلام کا جسم مبارک قبر کے اندر سلامت ہونا یہ بدرجہ اولا ہے۔ یہ تو ہے قیاس، لیکن ہم قیاس کو نہیں مانتے جب تک صحیح حدیث موجود نہ ہو۔ تو الحمدللہ میں اب آپ کو 7 صحیح احادیث سنا رہا ہوں جو اس چیز کے اوپر پریکٹیکلی ثبوت دیتی ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو شہداء سے بھی بڑھ کر پروٹوکول قبر کی زندگی کے اندر حاصل ہے۔ اور ان احادیث کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک بہت بڑے شیخ ہیں، ان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ وہ ہے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمت اللہ تعالی علیہ، المتوفا 1420 ہجری، جو 2 اکتوبر 1999 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. سعودی عرب کے محدث اعظم تھے اور تقریباً 85 سال کی عمر میں فوت ہوئے. انہوں نے 70 سال تک حدیث کے اوپر ریسرچ کی، اور علماء عرب نے یونینیمسلی ایگریڈ کیا ہے کہ وہ اس دور کے امام بخاری تھے، اتنا زیادہ ان کا حدیث کے اوپر نالج تھا، اسماء و رجال کے علم کے اوپر. بلکہ مفتی اعظم سعودی عرب جو ہیں شیخ عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس نیلی آسمان کے چھت کے نیچے کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو حدیث میں ناصر الدین البانی سے زیادہ نالج رکھتا ہو. تو ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا تاریخی کام کیا، اور انہوں نے خود سے نہیں کیا، پرانے محدثین کی ہی جو آراء تھی ان کو نظر میں رکھتے ہوئے اسماء و رجال کے علم کے تحت انہوں نے بہت بڑا کام کیا. اور وہ یہ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو 100% صحیح احادیث ہیں، اس پہ تو اجماع امت ہے. اس کے علاوہ جو احادیث کی جو صحیح ستہ میں چار کتابیں ہیں، جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ان احادیث کی کتابوں کے اندر صحیح احادیث بھی موجود ہیں اور ضعیف بھی ہیں. اور کچھ تو اماموں نے خود ہی پوائنٹ آؤٹ کر دی کہ یہ ضعیف ہیں، لیکن کچھ انہوں نے چھوڑ دی کہ ہم صرف کلیکٹ کر رہے ہیں، بعد کے لوگ جو ہیں اسماء و رجال کے علم کے اوپر خود پرکھ لیں گے اس کو. تو انہوں نے پھر ان کتابوں میں سے جو صحیح اور ضعیف احادیث تھی ان کو علیحدہ کیا، اور انہوں نے پھر ان کو علیحدہ کر کے کتابیں لکھی، صحیح جامعہ ترمذی، ضعیف جامعہ ترمذی، صحیح سنن ابی داؤد، ضعیف سنن ابی داؤد، صحیح نسائی، ضعیف نسائی، اور صحیح ابن ماجہ اور ضعیف ابن ماجہ. اور اس کے علاوہ بھی کافی احادیث کی انہوں نے تخریج کی، بلکہ انہوں نے پھر اپنا سلسلہ احادیث صحیحہ کے نام سے علیحدہ سے بھی ایک کتاب لکھی، جس میں انہوں نے باقی ان کتابوں کے علاوہ بھی جو صحیح احادیث موجود تھی ان کو جمع کیا. تو میں نے یہ سارا تعارف اس لیے کروایا کہ میں اب جتنی حدیثیں پیش کر رہا ہوں ان تمام احادیث کو محدث اعظم سعودیہ عرب شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفا 1420 ہجری، انہوں نے ان تمام احادیث کو صحیح قرار دیا ہے. سب سے پہلی حدیث سنن ابی داؤد کے کتاب الجمعہ چیپٹر میں ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی، کہ سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک سب دنوں میں افضل دن جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن آدم علیہ السلام کو موت آئی، اور اسی دن قیامت والا جو ہے سور بھونکا جائے گا. اس دن تم مجھ پر کثرت سے درود پڑا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش ہوگا. تو ایک صحابی نے بڑی جرت کی، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ فوت ہو جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مٹی میں رکھ دیا جائے گا، کیا اس وقت بھی آپ پر درود پیش ہوگا؟ اب یہ سوال انہوں نے بڑی جرت والا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے توہین کر دی میری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بے شک اللہ تعالیٰ نے مٹی کے لیے یہ چیز حرام کر دی ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، تو نبیوں کے جسم قبروں میں سلامت ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے مٹی کو یہ حکم ہی نہیں دیا کہ وہ یہ کام کر سکے. اسی حدیث کو سپورٹیو حدیث اگلی ہے جو سنن ابن ماجہ میں ہے، امام محمد بن یزید ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، المتوفا 273 ہجری، وہ جب یہ حدیث لے کے آئے نا، اس سے اگلی حدیث پھر لے کے آئے ہیں اسی چیپٹر کے اندر، اور وہ اس حدیث ہے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. تو اس میں ہمیں پتہ بھی چل جائے گا کہ وہ پوچھنے والا، سوال کرنے والا شخص کون تھا. وہ سیدنا ابو دردہ تھے. وہ پوری حدیث اسی طرح ہی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن افضل دن ہے، یہ پورا کر کے پھر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کا جسم مبارک مٹی میں رکھ دیا جائے گا، کیا اس وقت بھی درود شریف پیش ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس وقت بھی درود شریف پیش ہوگا، اللہ کا ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے. یہ اڈیشنل ورڈنگ ہے جو اس کے اندر موجود ہے، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے. حدیث نمبر 3، سنن ابی داؤد کے اندر کتاب المناسک چیپٹر میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیوں، میری قبر پر میلہ نہ لگا لینا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے، اللہ تعالیٰ تمہارا درود میرے تک خود پہنچا دے گا. اور وہ درود کیسے پہنچے گا؟ وہ اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 4، سنن نسائی میں کتاب الصحف چیپٹر ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. اور حدیث نمبر 5 سنن ابی داؤد کے اندر ہے، کتاب المناسک چیپٹر میں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص مجھ پر درود اور سلام پڑھے گا اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. یہاں روح لوٹانے سے مراد یہ ہے کہ میری روح کو اس کی درود اور سلام کی طرف متوجہ کر دے گا تو میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. اس کے بعد ہے حدیث نمبر 6 اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اور میں نے بتایا بخاری اور مسلم کی صحت پہ تو اجماع امت ہے. صحیح مسلم میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ دو روایتیں اس کی لے کے آئے ہیں کتاب الفضائل چیپٹر کے اندر. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے شب معراج سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ہوا قائم یصلی فی قبری، وہ کھڑے ہوئے تھے اپنی قبر میں، لیٹے نہیں ہوئے تھے ورنہ کوئی وہم پیدا ہو جاتا لوگوں کو، وہ کھڑے ہوئے تھے اپنی قبر میں اور نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا پروٹوکول صحیح مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا. اور یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کا پروٹوکول نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء کا ہے، اور اس کا پروف اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 7. یہ حدیث جو ہے یہ چونکہ صحیح ستہ سے باہر میں کوٹ کرنے لگا ہوں لہذا میں کتاب کا پورا تعارف کروا دیتا ہوں. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مسند ابی یعلی، امام ابو یعلی احمد بن علی التمیمی رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفا 307 ہجری. بہت بڑے محدث ہیں، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی کے ہم اثر ہیں، ان کے کلاس فیلوز میں سے ہیں. تو انہوں نے بھی پہلے 300 سال کے اندر جو کتابیں لکھی گئیں ان میں ان کی کتاب بھی شامل ہے، مسند ابی یعلی. اس کے اندر سیم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لے کے آئے، کیونکہ پچھلی جو حدیث ہے موسیٰ علیہ السلام والی اس کے راوی بھی سیدنا انس بن مالک ہیں، اور یہ حدیث بھی وہ لے کے آئے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. اس حدیث کو شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ المتوفا 1420 ہجری انہوں نے اپنے سلسلہ احادیث صحیحہ میں بھی شامل کیا ہے. اور ویسے میں بتا رہا ہوں کہ صحیح مسلم کی حدیث جو ہے وہ ویسے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ شاہد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اگر پروٹوکول ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو الحمدللہ امام کائنات ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، الحمدللہ اس پہ اجماع امت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایکسٹرا آرڈنری پروٹوکول حاصل ہے. تو ان 7 حدیثوں سے جو رزلٹ نکلے ہیں، کل 5 رزلٹ، وہ میں دوبارہ ریپیٹ کرنے لگوں تاکہ ہمارے ذہن میں جو ہے راسخ ہو جائیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو کون سی خصوصیات حاصل ہیں. نمبر 1، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو برزخی زندگی حاصل ہے. نمبر 2، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم بھی سلامت ہیں قبروں کے اندر. نمبر 3، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو قبروں کے اندر رزق بھی دیا جاتا ہے. نمبر 4، تمام انبیاء کرام علیہ السلام قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں. اور نمبر 5، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشلی ان کو کوئی بھی شخص ان کا امتی درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ان تک درود و سلام پہنچا دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے. بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے تشہد کے چیپٹر کے اندر. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص پڑھتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں جہاں جہاں اللہ کا کوئی نیک بندہ موجود ہے اللہ تعالیٰ تمہارا یہ سلام اس بندے تک خود پہنچا دیتا ہے. یہ کہاں کی حدیث ہے؟ بخاری اور مسلم میں، تشہد کے چیپٹر میں. تو نیک بندوں میں سب سے نیک کون ہے؟ سید الاولین والآخرین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے دیکھیں کہ ہم نماز میں تمام نیک بندوں پہ تو علیحدہ سے درود پڑھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹنگوش کیا گیا کہ اے نبی آپ پر سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں. لیکن یہ عقیدہ بنانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ استغفر اللہ جو ہے کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہیں، ایسا عقیدہ، گستاخانہ عقیدہ رکھنا، یہ قطن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ہم سلام پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، سٹوری کے طور پہ نہیں پڑھتے، انٹینشنلی پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا سلام پہنچا رہے ہیں اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی پڑھ رہے ہیں سلام. تو جتنی چیز شریعت نے بتائی اتنی تو ہم مانیں گے، لیکن اس میں ہم نے صفریں نہیں لگانے کہ 10 ہے تو 7 3 صفریں لگا کے 1000 بنا دیں. یہ ہمارا جو ہے سب کانٹیننٹ کا بڑا برا کلچر ہے کہ یہاں لوگ صفریں لگا کے چیزوں کو بڑھا دیتے ہیں. تو ہم نے زیرو نہیں لگانا ہے, جتنی چیز بتائی ہے اتنے کو ماننا ہے انشاءاللہ تعالی. اب یہ جو میں نے برزخی زندگی کے جو پروٹوکولز جتنے احادیث کے اندر آئے ہیں جو بتا دیے میں نے آپ کو, اس سے زیادہ ہم نے برزخی زندگی کے بارے میں کوئی عقیدہ نہیں رکھنا, ورنہ سراسر گمراہی ہے اور گستاخی ہے. اور صحابہ اکرام علی مردوان جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں معجزے دیکھے تھے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہی بیسوں معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں, اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھے تھے, لیکن انہوں نے کبھی جرت نہیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی قبر مبارک پہ جا کے وہ معجزے ڈیمانڈ کریں, کیونکہ ان کو یہ چیز پتا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برزخی حیات میں ہیں, اس حیات کو اس دنیا کی حیات پر قیاس کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے, سراسر گستاخی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تربیت فرمائی تھی, میں دو حدیثیں بتاتا ہوں آپ کو. صحیح بخاری میں کتاب الحدود چیپٹر میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بارے میں میرے امتیوں وہ نہ کہنا جو عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ان کے ماننے والوں نے, نصارہ نے یعنی عیسائیوں نے کہا, مجھے یہی کہنا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اور الحمدللہ ہم یہی کہتے ہیں نماز کے اندر, عبدہ و رسولہ, اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. اور مسند امام احمد میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, صحیح حدیث ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنا شیطان تمہیں میرے بالے میں ورگلا نہ دے, خدا کی قسم میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ تم میرے مقام سے مجھے بلند کرو, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. وہی صحیح بخاری والے الفاظ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خدشات سے ڈرتے تھے کہ کہیں میرے بارے میں بھی وہ عقیدہ نہ رکھ لیا جائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سٹرکٹلی منع کیا. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بیان فرمایا ہم میں نہ اس میں کوئی چیز ایڈ کریں نہ اس میں سے کوئی چیز مائنس کرنے, ورنہ ہم گستاخ رسول ہوں گے. اب ہم اپنی گفتگو کو آخر میں کنکلوڈ کرتے ہیں, اور پریکٹیکلی میں آپ کو دو ایگزامپلیں بتاتا ہوں صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی سے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے عقیدے کتنے اچھے تھے اس معاملے میں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری کا چیپٹر ہے کتاب المغازی اور صحیح مسلم کا چیپٹر ہے کتاب الفضائل, اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما. وہ روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دوران جب صلح حدیبیہ ہوئی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم سفر پر تھے اور پانی کی کمی ہو گئی, تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی شکایت کی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پانی کا پیالہ پیش کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے کے اندر رکھا, اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے, اور ہم لوگوں نے پانی پیا, وضو کیا, جانوروں کو پلایا اور پانی کو سٹور بھی کر لیا. تو جو تابعی جن سے وہ حدیث بیان کر رہے ہیں وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ کتنے لوگ تھے, تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہم ایک لاکھ بھی ہوتے نا اگر تو پانی کفایت کرتا, لیکن اس وقت ہم 1500 تھے. کتنے؟ 1500. اب مجھے بتائیں کہ پیالے سے 1500 بندہ جو ہے وضو کر سکتا ہے, پانی پی سکتا ہے, جانوروں کے لیے اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکل معجزہ انہوں نے دیکھا, لیکن نعوذ باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص قبر رسول پر جا کے کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کتنی بار میں قحط پڑا سیدنا عمر کے دور کے اندر, سیدنا عثمان کے دور کے اندر, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالیں تو ہم پیالہ لے کے آئیں, آپ اپنا ہاتھ مبارک اس کے اندر رکھیں تاکہ پانی کے چشمے جاری ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ گستاخی تھی, اس لیے انہوں نے یہ جرت نہیں کی. لیکن بعد کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھتے ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ایسے امت کو عقیدے دیے, ایسے من گھڑت واقعات کتابوں میں لکھے جو انتہائی گستاخی پر مبنی ہے. اور اب مجھے کنٹروورشل گفتگو کرنی پڑ رہی ہے, کیونکہ جب تک حق اور باطل کو علیحدہ کر کے نہ بتایا جائے, پازیٹو انداز میں بتاؤں گا, تو اس وقت تک چیزیں کلیئر نہیں ہوتی. اس وقت دنیا میں سب سے بڑی مسلمانوں کی جو جماعت ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے وہ تبلیغی جماعت ہے, اور تبلیغی جماعت جو ہے اس کا جو نصاب ہے اس کو تبلیغی نصاب کہتے ہیں. تبلیغی نصاب جو ہے یہ مختلف بکس کے اوپر مشتمل ہے، فضائل درود، فضائل حج، فضائل ذکر، فضائل نماز، یہ پورا نصاب ہے، شیخ محمد زکریہ صاحب نے یہ بنایا ہے، اور ان کی مسجدوں کے اندر درس دیے جاتے ہیں. رائیونڈ میں دو دفعہ میری بھی الحمدللہ حاضری ہوئی ہے، وہاں بھی یہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن انہی کتابوں کے اندر ایسی چیزیں لکھی ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انتہائی گستاخی ہیں. معذرت کے ساتھ، فضائل حج کے جو بک ہے اس کے اندر شیخ ذکریہ صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ احمد رفائی جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 555 سال کے بعد، 555 ہجری میں، تقریباً سمجھ لیں آپ 544 ایئرز کے بعد، 555 ہجری میں جب حج کے لیے گئے تو روزہ رسول پر آئے، اور روزہ رسول پر آ کر انہوں نے عربی کا دو شعر پڑھے جن کا ترجمہ یوں تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں مصر میں تھا تو میری روح آ کے آپ کی قبر کا طواف کیا کرتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، اب میں اپنے جسم کے ساتھ آیا ہوں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالے، میں آپ کے ہاتھ کو بوسا دوں، نعوذ باللہ. یہ تو حضرت عمر زندہ ہوتے تو میں پوچھتا کہ کوئی شخص اس طرح کی گستاخی اللہ کے نبی کی قبر پر جا کے کرے. اور شیخ ذکریہ صاحب لکھتے ہیں فضائل حج میں کہ 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالا، نعوذ باللہ من ذالک. میں بار بار نعوذ باللہ اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ سخت گستاخی ہے. اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ کو چوما، اور ساتھ لکھا ہوا ہے کہ ان چومنے والوں کو جو دیکھنے والے تھے ان میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں. ان کو تو ہر جگہ ہی لے آتے ہیں نا، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مظلوم شخصیت کو، حالانکہ وہ تو الحمدللہ جو ہے پکے موحد تھے، ان کے عقائد ماشاءاللہ قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق تھے. یہ تو میں نے آپ کو بتا دی دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت. اب بریلویوں کی طرف آئیں، بریلویوں کی مشہور، بریلویوں کی تو تقریباً ساری کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. بال ان کی مشہور کتاب جو ہے فیضان سنت، اس میں الیاس قادری صاحب اس واقعے کو لے کے آئے ہیں. یہ 555 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 90,000 لوگوں کی موجودگی میں اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالا، اور پھر وہ اس طرح کا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بنایا. یہ نعوذ باللہ سخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، اور یہ متشابہات کے پیچھے پڑھنا ہے. اور میں بتا چکا ہوں سورہ آل عمران سے، متشابہات کے پیچھے کون پڑھتے ہیں؟ جن کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں، جو لوگ ہدایت سے محروم ہو چکے ہیں. ورنہ اگر یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ ہاتھ نکلنا تھا، تو جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کرنے کے لیے نکل رہی تھیں اجتہادی غلطی کی وجہ سے، اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس ہی تو حضرت عائشہ رہتی تھیں، اسی حجرے کے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک باہر نکال کے حضرت عائشہ کو روک کیوں نہیں لیا؟ تو ایسے نہیں ہوا. یا بعد میں صحابہ کرام علیہ رضوان کو جب ایسے ایسے پرابلم آتے تھے تو کیوں نہیں قبر رسول پر گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مشورہ کریں؟ ان کو پتا تھا یہ گستاخی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو میں پہلے دو حدیثیں بتا چکا ہوں. دیکھنا میرے بارے میں کوئی شیطان تمہیں ورگلا نہ دے، کوئی غلط عقیدہ نہ رکھ لینا. دوسری اگزامپل صحیح بخاری سے، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں دونوں جگہ یہ حدیث موجود ہے. صحیح بخاری میں کتاب الاستسقاء چیپٹر میں، اور صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چیپٹر میں. اور حدیث کے راوی ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ بارہا ایسا ہوا کہ جب مدینے میں قحط پڑ جاتا تھا تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دعا کروایا کرتے تھے. اور ایک واقعہ انہوں نے بڑا پیارا جو ہے بیان کیا جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مدینے میں قحط پڑ گیا تو ایک عربی شخص جو ہے، ایک پینڈو جو ہے، وہ کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں کھڑا ہو گیا، ہمارے بچے پیاس سے مر رہے ہیں، ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا فرمائی. اور انس بن مالک کہتے ہیں خدا کی قسم دور دور تک بادلوں کے کوئی آثار موجود نہیں تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ہاتھ مبارک نیچے کیے دعا کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے ہم نے بارش کے قطرے گرتے ہوئے دیکھے، ایک دم بادل آئے اور بارش شروع ہو گئی. اور اتنی بارش ہوئی کہ ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہی. اگلے ہفتے وہی شخص کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر گر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے گھروں پر بارش نہ ہو، صرف اطراف میں، مدینے کے اطراف میں جو گاؤں وغیرہ ہیں جہاں ہماری زمینیں ہیں وہاں پر بارش ہو. تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اسی وقت جو ہے وہ بادل چھٹنے شروع ہوئے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے انگلی سے یوں اشارہ فرمایا، بادل جو ہے وہ ٹوٹنے شروع ہوئے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ ہم جب گئے تھے جمعہ پڑھنے تو بارش کی حالت میں گئے تھے، لیکن جب واپس آئے تو دھوپ نکلی ہوئی تھی. اب یہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی. لیکن اس صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے نعوذ باللہ من ذالک کسی شخص نے یہ رزلٹ نہیں نکالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہ کبھی بارش نہ ہو رہی ہو تو کوئی شخص قبر رسول پر گیا ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو برزخی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں تو آپ اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے. کیوں؟ میں نے بتایا کہ برزخی زندگی کا ہمیں شعور ہی نہیں ہے. اس زندگی کو دنیاوی زندگی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. بلکہ اس کے برعکس ایک حدیث ہے جو میں آخر میں نے بیان کرنی تھی اور اس لیکچر کو میں کنکلوڈ کرنے لگا ہوں. اور وہ حدیث بھی صحیح بخاری میں کتاب الاستسقاء چیپٹر میں سیم اسی راوی سے ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک دفعہ قحط پڑ گیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لیا ساتھ اور اللہ تعالی کے حضور دعا کی کہ اے اللہ جب تک تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے وسیلے کے طور پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کیا کرتے تھے اور تو بارش نازل فرما دیا کرتا تھا. اب تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے ہیں, اے اللہ ہم ان کو تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں وسیلے کے طور پر. صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ جب ان کے چچا نے دعا کروائی تو بارش ہو گئی, اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا کئی دفعہ ہوا. تو اس حدیث سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل کلیئر کٹ امت کو یہ عقیدہ دے دیا کہ برزخی زندگی کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی قبر مبارک پہ جا کے ان سے کوئی سوال کرنا شروع کر دیں. میں بتا رہا ہوں, درود و سلام پہنچتا ہے الحمدللہ, نماز پڑھتے ہیں, برزخی حیات حاصل ہے, رزق بھی ملتا ہے, لیکن اس کو ہم اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کریں گے ورنہ ہم گمراہی کا شکار ہو جائیں گے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے سیدنا عمر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح حدیث جامعہ ترمذی میں, کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, اور انہوں نے کلیئر کٹ اپنا عقیدہ بتا دیا. سیدنا عمر کا یہی عقیدہ ہے کہ وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ نہیں رکھنا ان کی قبر مبارک پہ جا کے, حالانکہ ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے بھی نہیں ہیں, اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پریکٹیکلی دیکھے ہوئے تھے. ان کو تو یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ معجزات ظاہر ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے کبھی یہ حرکت نہیں کی, یہ کبھی گستاخی نہیں کی. لیکن بعد کے لوگوں نے من گھڑت قصے کہانیاں لکھ کے اور عجیب قسم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر کے ایسے عقائد بنائے جو کہ سراسر گمراہی ہیں. اور ان لوگوں کے بارے میں اکثر بیان کرتا ہوں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے حوضے کوثر پہ کچھ لوگ قیامت والے دن لائے جائیں گے اور میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں گے فرشتے. تو میں فرشتوں سے کہوں گا کہ اے فرشتوں یہ تو میرے امتی ہیں, یہ مجھ سے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور دین میں بدعت جاری کر دی تھی. بدعت سے مراد کیا؟ ایسی چیز جو آپ نے تعلیم نہیں فرمائی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کہوں گا سحقن لمن غیر بعدی, ان پر پھٹکار ہو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا. تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کرتے ہیں, بد عقیدگی لوگوں میں پھیلاتے ہیں, قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے. اور جس شخص کو قیامت والے دن سید الاولین والآخرین, امام کائنات, سید الانبیاء والمرسلین, رحمت للعالمین, شفیع المذنبین, سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہوئی, اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے, یہ کنفرم ہے. تو الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بعد آپ کی بتائی ہوئی چیزوں میں نہ کوئی چیز ایڈ کریں گے نہ کوئی چیز مائنس کریں گے, اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اسی حال میں اللہ تعالیٰ موت دے اور قیامت والے دن ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے جگہ نصیب ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر نصیب ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس ملے. ہم نے انشاءاللہ تعالی جنت بھی مانگنی ہے اللہ سے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس والی, اور پڑوس والی جنت اس کو ہی ملنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے گا. انشاءاللہ تعالی میں اگلے لیکچر کے اندر قبروں سے متعلق بیان کروں گا کہ قبروں کے بارے میں صحیح بخاری, صحیح مسلم میں اور باقی صحیح احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرامین ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر خدشہ تھا کہ ان قبروں کی وجہ سے فتنہ پھیلے گا, صحیح احادیث ہے. اور آج آپ کو جو یہ سارے فتنے نظر آ رہے ہیں ان کی وجہ بھی پتہ چل جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پریڈکشن پہلے ہی فرما دی تھی. تو اس کا یہ پہلا پورشن تھا برزخی زندگی اور اسلام, اور اگلا لیکچر ہوگا قبریں اور اسلام. آخر میں آپ کو صحیح حدیث بیان کر دوں جامعہ ترمذی کی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں بغیر ذکر و درود کے اٹھ جاتے ہیں تو قیامت والے دن ان کو اپنی اس مجلس پہ حسرت ہوگی. اب اللہ کی مرضی ہے چاہے تو ان کو عذاب دے چاہے ان کو بخش دے, جو لوگ بغیر ذکر و درود کے کسی مجلس سے اٹھ جاتے ہیں. تو ہم آخر میں ہمیشہ الحمدللہ ہر لیکچر میں ذکر کرتے ہیں, تو ہم دوبارہ ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور آخر میں ہم دعا وہی کرتے ہیں جو اصحاب کہف نے کی تھی کہ ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر معاملے میں تو ہمارا مرشد بن جا. آمین. بجا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر چلتے ہوئے ہمیں قیامت والے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوس نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.